deel 9 van De reis om de wereld in 80 dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De reis om de wereld in 80 dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 25e hoofdstuk waarin men een klein idee van San Francisco bekomt op een dag dat er een meeting plaats heeft. Het was 7 uur 's morgens toen Fogg, Aouda en Passepartout de voet op Amerikaans grondgebied zetten, zo men althans deze naam mag geven aan de drijvende kade waarop zij landen. Deze kade daalde en rees met eb en vloed en bracht zodoende veel bij om het laden en ontladen der schepen gemakkelijker te maken. Daar liggen een aantal klipperschepen van allerlei afmeting, stoomboten van alle landen en daaronder de stoomboten met verschillende verdiepingen, welke dienst doen op de Sacramento en daarin uitlopende stromen. Daar zijn de magazijnen van alle voortbrengselen van de handel, die zich uitstrekt over Mexico, Peru, Chili, Brazilië, Europa, Azië en alle eilanden der Stille Zuidzee. Passepartout voelde zich zo gelukkig toen hij eindelijk de Amerikaanse bodem bereikte, dat hij een saut périlleux van bewonderenswaardige kracht maakte, ten teken van zijn blijdschap. Maar toen hij op de kade terechtkwam, waarvan de planken vermomd waren, ging hij er bijna doorheen. Onthutst over de manier waarop hij voet aan wal had gezet, gaf de arme kerel een verschrikkelijke gil, die een aantal waterraven en pelikanen deed opvliegen, welke gewoonlijk op de beweegbare kade hun nesten maakten. Fogg was nu ook aan wal gekomen en ging terstond onderzoeken hoe laat de eerste trein naar New York vertrok. Eerst ten 6 uur 's avonds. Hij kon dus de gehele dag doorbrengen in de hoofdstad van Californië. Hij bestelde een rijtuig voor Aouda en voor zichzelf. Passepartout plaatste zich op de bok en het rijtuig, dat $3 per rit kostte, reed naar het International Hotel. Passepartout kon van zijn hoge zitplaats alle bijzonderheden van deze grote Amerikaanse stad opnemen. Brede straten, lage, maar allen in rijen geschaarde huizen, kerken en tempels, allen in gotisch-anglo-saxische stijl gebouwd, onmetelijke dokken, entrepôts zo groot als paleizen, sommige van hout, andere van steen. In de straten wemelde het van rijtuigen, omnibussen, tramways en op de trottoirs versperden niet alleen Amerikanen elkander de weg, maar ook Europeanen, Chinezen en Indiërs. In één woord, er waren er genoeg mensen om een bevolking van meer dan 2 × 100.000 inwoners eer aan te doen. Passepartout was over alles wat hij zag zeer verbaasd. Hij had zich nog altijd de stad van 1849 voorgesteld, de stad der rovers, brandstichters en moordenaars, die waren afgekomen op de ontdekte goudmijnen, naar dat onmetelijke pelgrimsoord voor allen die niets in de wereld te verliezen hebben, waar men met goudpoeder speelde, met een revolver in de ene hand en een mes in de andere. Die goede tijd echter was voorbij. San Francisco heeft geheel het voorkomen van een handeldrijvende stad. De hoge toren van het stadhuis, bestemd om alle wijken te bespieden en te beheersen, strekte tot verblijfplaats van wachters, die de blik lieten gaan over deze menigte van straten en avenues, zich verdelend in rechte hoeken, tussen welke een aantal lommerrijke pleinen zich vertonen. In de nabijheid strekte zich een Chinese stad uit, die zo mooi was, alsof zij zo pas uit het Hemelse Rijk in een speelgoeddoos was overgebracht. Geen sombrero's, geen rode hemden, geen indianen met veren, maar zijden hoeden en zwarte rokken door heren gedragen, welke allen even grote haast hadden. Enige straten, zoals Montgomery Street, de Regent Street van Londen, de Boulevard des Italiens van Parijs, de Broadway van New York, waren versierd met prachtige winkels, die alle voortbrengselen, welke de wereld oplevert, tentoonspreiden. Toen Passepartout het International Hotel binnentrad, scheen het hem toe of hij Engeland niet had verlaten. De rez-de-chaussée werd ingenomen door een grote bar, een soort van buffet, waar elke voorbijganger gratis iets kon gebruiken. Gedroogd vlees, oestersoep, beschuit en kaas werden er verkocht, zonder dat de gebruiker er ooit zijn beurs voor uit de zak behoefde te halen. Hij betaalde slechts hetgeen hij dronk, als porto, ale of sherry, zo hij lust had zich te verfrissen. Dit vond Passepartout echt Amerikaans. De restauratie van het hotel was zeer goed. Fogg en Aouda zetten zich aan tafel en werden, in schotels waarschijnlijk afkomstig uit Lilliput, door pikzwarte negers bediend. Na dit ontbijt begaf Fogg zich, vergezeld van Aouda, naar het bureau van de Engelse consul om daar zijn paspoort te laten viseren. Op de stoep vond hij zijn bediende, die hem vroeg of het niet voorzichtig zou zijn, voor zij met de Zuiderspoorweg vertrokken, een dozijn Enfield-karabijnen of Colt-revolvers op te doen. Passepartout had gehoord van Sioux en Pawnees, die, evenals de Spaanse rovers, de treinen aanhielden. Volk antwoordde dat dit een nodeloze voorzorg zou zijn, maar hij liet hem vrij om hierin te handelen zoals hij zelf goed dacht. Daarop vervolgde hij zijn weg naar de Engelse consul. Phileas Fogg had nauwelijks 200 schreden gedaan, of heel toevallig ontmoette hij Fix. De inspecteur toonde zich zeer verwonderd. Fogg en hij hadden tezamen de tocht over de Stille Zuidzee gemaakt, zonder elkander slechts één enkele maal te ontmoeten. In elk geval was Fix zeer vereerd de gentleman weer te zien, aan wie hij zoveel te danken had, en daar zijn zaken hem naar Europa terugriepen, zou hij zich in de hoogste mate gelukkig achten zijn reis in zulk aangenaam gezelschap te vervolgen. Fogg antwoordde dat de eer geheel aan hem zou zijn, en Fix, die er prijs op stelde hem niet uit het oog te verliezen, vroeg of hij met hem de merkwaardige stad San Francisco mocht bezoeken. Dit werd hem toegestaan. Dit had ten gevolge dat Aouda, Fix en Fogg door de straten slenterden. Zij bevonden zich weldra in Montgomery Street, waar ontzaglijk veel mensen waren. Op de trottoirs, op de rijweg, tussen de rails der tramways, niet tegenstaande het onophoudelijk gerij der wagens en omnibussen, op de drempels der winkels, uit de vensters van alle huizen, ja, zelfs op de daken was een ontelbare menigte te zien. Mannen met biljetten liepen tussen deze groepen door. Vlaggen en wimpels wapperden in de wind. Men hoorde van alle kanten een vreselijk geschreeuw. Hoezee voor Camerfield, hoezee voor Mandyboy. Het was een meeting, zo dacht Fix tenminste, en hij deelde zijn gedachten aan Fogg mee, erbij voegende, zouden wij niet beter doen ons niet tussen dit gedrang te begeven, meneer? We zullen er slechts gevaar lopen vuistslagen op te doen. Inderdaad, zei Fogg, en de vuistslagen, al zijn het ook politieke, zijn en blijven toch vuistslagen. Fix meende om deze opmerking te moeten lachen, en ten einde te zien, zonder tussen het gedrang te geraken, namen Aouda, Fogg en hij plaats op de bovenste treden van een trap die naar het terras leidde dat naast de Montgomery Street lag. Voor hen, aan de andere zijde der straat, tussen een kolenmagazijn en een petroleumpakhuis, zag men een groot bureau, in de open lucht opgeslagen, waarheen de verschillende mensenstromen zich richtten. Waartoe strekte deze meeting? Voor welke gelegenheid werd zij gehouden? Phileas Fogg wist het volstrekt niet. Gold het de verkiezing van een burgerlijk of een militair ambtenaar, van een gouverneur of van een lid van het congres? Deze gissing was veroorloofd met het oog op de buitengewone geestdrift die de gehele stad bezielde. Op dit ogenblik had er een vreselijke opschudding plaats. Alle handen werden omhoog gestoken. Enigen, die goed gesloten waren, schenen snel op en neer te gaan te midden van allerlei kreten, zonder twijfel een krachtige manier om zijn stem uit te brengen. Nu en dan werd de menigte opgestuwd. De banieren slingerden, verdwenen nu eens en kwamen dan weer in flarden gescheurd tevoorschijn. De golvingen der menigte strekten zich uit tot aan de trap, terwijl alle hoofden zich op de oppervlakte bewogen als een zee, welke plotseling door een stormwind onstuimig was geworden. Het getal der zwarte hoeden verminderde zichtbaar, en de meesten schenen hun gewone hoogte verloren te hebben. Het is blijkbaar een meeting, zei Fix, en het punt in kwestie moet van overwegend gewicht zijn. Het zou me niet verwonderen als er sprake was van de Alabama-kwestie, niettegenstaande deze reeds lang is beslist. Misschien, antwoordde Fogg kalm. In elk geval, hernam Fix, twee kampioenen staan tegenover elkander, Camerfield en Mandyboy. Aouda, die Fogg een arm had gegeven, keek met verbazing naar dit woelige toneel, en Fix wilde juist aan zijn buurman de oorzaak van deze opgewondenheid vragen, toen een krachtige beweging zich openbaarde. Het hoezeeroepen ging van vuistslagen vergezeld en werd al sterker en sterker. De stokken der vlaggen werden als waaiers gebruikt. Nergens zag men handen meer, maar overal vuisten. Van boven de rijtuigen die stilstonden en de omnibussen, welke in hun loop gestuit werden, deelde men elkander duchtige slagen toe. Alles diende tot werptuig. Schoenen en laarzen beschreven lange banen, en het scheen zelfs dat, te midden van de scheldwoorden der menigte, enige revolvers hun vaderlandlievende tonen deden horen. De woelige menigte naderde al meer en meer de trap en besteeg de onderste treden. Een der partijen werd blijkbaar teruggedrongen, zonder dat de eenvoudige toeschouwers bemerken konden of Mandyboy dan wel Camerfield de overhand behaald had. Ik geloof dat het veiliger zou zijn als we hier vandaan gingen, zei Fix, die niet gaarne gezien had dat Volk misschien in een moeilijke zaak werd gewikkeld. Zo er in dit alles kwestie is van Engeland en men ons soms herkent, dan zouden wij tussen die menigte niet licht een uitweg kunnen vinden. Een Engels burger, antwoordde Volk, maar de gentleman kon zijn volzin niet voleinden. Van het terras dat achter hem was, hoorde hij roepen, hoezee, hoezee, hoezee, hip hip hoezee voor Mandy Boy. Het waren enige kiezers die nog ter hulp snelden en de voorstanders van Cammerfield in de flank aantasten. Volk, Aouda en Fix bevonden zich tussen twee vuren. Het was te laat om te ontsnappen. Die vloed van mensen, gewapend met stokken met loden knoppen, was niet te weerstaan. Volk en Fix, die Aouda trachten te beveiligen, werden geducht gestompt. Volk, die als altijd zeer kalm bleef, wilde zich verdedigen met de wapens waarmee de natuur hem begiftigd had en die, zoals bij elke Engelsman, aan het uiteinde der armen bevestigd zijn. Maar het was tevergeefs. Een ontzaglijk grote kerel met rode baard, bruine gelaatskleur, breed geschouderd en die de hoofdman der troep scheen, richtte zijn vuisten naar Volk, en zonder twijfel zou hij de gentleman op verschrikkelijke wijze hebben toegetakeld, zo Fix niet uit zelfopoffering de vuistslag had opgevangen. Een grote buil kwam ogenblikkelijk tevoorschijn onder de zijden hoed van de detective, welke in een pet veranderd was. Yankee, zei Volk, een verachtelijke blik op zijn tegenpartij werpende. Engelsman, antwoordde de ander, we zullen elkaar weer vinden. Wanneer het u goed dukt, uw naam? Phileas Volk, en de uwe? Colonel Stamp Proctor. Daarop trok de menigte voorbij. Fix, die nog op de grond lag, richtte zich op met gescheurde klederen, maar zonder een ernstige wond bekomen te hebben. Zijn reisjas was in twee ongelijke stukken verdeeld en zijn pantalon geleek op die onderbroeken welke sommige Indiërs, terwille van de mode, niet aantrekken, voor zij er eerst een gedeelte van weggesneden hebben. Maar het voornaamste was dat de Aouda gespaard was gebleven en Fix slechts één vuistslag had opgedaan. Ik ben u recht dankbaar, zei Fogg tot de inspecteur, toen zij uit het gedrang waren. Het is de moeite niet waard om erover te spreken, antwoordde Fix. Maar ga nu mee. Waarheen? Naar een kledermaker. En waarlijk, dit bezoek was niet overbodig. De klederen van Volk en Fix waren geheel in fluiden gescheurd, alsof deze twee gentlemen elkander voor Cammerfield en Mandy Boy eens afgeranseld hadden. Een uur later, toen zij weer goed gekleed en gekapt waren, keerden zij naar het International Hotel terug. Daar wachtte Passepartout reeds zijn meester, met een half dozijn dolken en revolvers met 6 lopen. Toen hij Fix in gezelschap van Volk bemerkte, fronste hij zijn wenkbrauwen, maar Aouda vertelde in weinige woorden het voorgevallene, en Passepartout werd nu weer kalm. Fix was blijkbaar geen vijand meer, maar een bondgenoot. Hij hield zijn woord. Toen het diner geëindigd was, kwam er een rijtuig voor, dat de reizigers en hun koffers naar de trein zou brengen. Toen Volk in het rijtuig zou stappen, vroeg hij aan Fix, hebt gij Colonel Proctor niet meer gezien? Nee, antwoordde Fix. Ik zal naar Amerika terugkeren om hem daar dan te ontmoeten, hernam Volk kalm. Het is niet goed dat een Engels burger zich op zulke wijze laat bejegenen. De inspecteur glimlachte, maar zei niets. Men ziet dat Volk tot dat slag van Engelsen behoort, die, zo een duel bij hen al niet inheems is, in de vreemde toch vechten, wanneer hun eer ermee gemoeid is. Om 17:15 bereikten de reizigers het station en vonden een trein gereed om te vertrekken. Op het ogenblik dat Volk in zou stijgen, wendde hij zich tot een conducteur en naar hem toegaande zei hij, vriend, is er vandaag niet een oproer te San Francisco geweest? Nee, meneer, antwoordde de conducteur, er had een meeting plaats voor de verkiezing. De verkiezing van de opperbevelhebber van het leger, ongetwijfeld, vroeg Volk. Nee, meneer, van een vrederechter. Na dit antwoord stapte Volk in de wagon en vertrok de trein. 26e hoofdstuk, waarin men in een exprestrein van de Stille Zuidzeespoorweg een reis maakt. Van oceaan tot oceaan, zeggen de Amerikanen, en deze vier woorden maken de algemene benaming uit voor de grote trunk, die spoorweg, welke de Verenigde Staten van Amerika in hun grootste breedte doorsnijdt. Maar in werkelijkheid verdeelt de Stille Zuidzeespoorweg zich in twee hoofddelen, de Central Pacific, welke van San Francisco tot Ogden loopt, en de Union Pacific, tussen Ogden en Omaha. Daar komen weer 5 lijnen bijeen, die Omaha in voortdurende verbinding brengen met New York. New York en San Francisco zijn dus verbonden door een nergens afgebroken ijzeren lijn, welke niet minder dan 3786 mijlen lang is. Tussen Omaha en de Stille Zuidzee doorsnijdt de spoorweg door een land dat gedeeltelijk bewoond is door indianen en wilden. Een grote uitgestrektheid grond die de Mormonen in 1845 zijn begonnen te koloniseren nadat zij door de inwoners van Illinois waren verjaagd. Vroeger had men in de gunstigste omstandigheden 6 maanden nodig om van New York naar San Francisco te komen. Nu doet men de reis in 7 dagen. Het was in 1862, ondanks de tegenkantingen der zuidelijke vertegenwoordigers, welke een zuidelijke lijn wilden hebben, dat deze spoorweg tussen de 41ste en 42ste parallel aangelegd werd. President Lincoln, die nog altijd betreurd wordt, bevestigde zelf in de straat Nebraska, nabij de stad Omaha, de eerste rail van het nieuwe net. Terstond nam het werk een aanvang en er werd voortgearbeid met Amerikaanse ijver die niet belemmerd wordt door administratieve omslag. De vlugheid van het werk mocht in geen dele schade doen aan de goede voltooiing van de spoorweg. In de prairieën vorderde men 1,5 mijl daags. Een locomotief die op de rails van de vorige dag reed, bracht de rails voor de volgende dag en liep er overheen naarmate zij gelegd waren. De Pacific Railroad heeft nog vele zijtakken in de staten Iowa, Kansas, Colorado en Oregon. Als hij Omaha verlaat, volgt hij de linkeroever der Platte Rivier tot aan de mond van de noordelijke tak, loopt dan langs de zuidelijke arm, doorsnijdt het grondgebied van Laramie en de bergen Wasatch, buigt zich dan om het Zoutmeer, komt te Salt Lake City, de hoofdstad der Mormonen, doorsnijdt vervolgens het Twillerdal, loopt door de Amerikaanse woestijn, over de Cedar en Humboldtbergen, langs de Humboldtrivier en over de Sierra Nevada, daalt dan weer naar de Sacramento tot aan de Stille Zuidzee, zonder dat de helling op enig punt 40 el per mijl te boven gaat, zelfs niet in het rotsgebergte. Dit is de grote slagader die de trein in 7 dagen aflegt en die Phileas Fogg zou in staat stellen, hij hoopte het tenminste, om de 11e te New York de mailboot naar Liverpool te bereiken. De wagon waarin Phileas Fogg plaats had genomen was een soort van omnibus, die op 2 onderstellen rustte, elk op 4 wielen, door welke inrichting de kleinste bochten konden worden gemaakt. Het rijtuig was niet in afdelingen verdeeld. 2 rijen zitplaatsen waren aan beide kanten recht op de assen en daartussen was een open ruimte gehouden die naar de kleedkamers en andere kabinetten geleidde, waarvan iedere wagon voorzien was. Over de gehele lengte van de trein stonden de wagons met elkander in verbinding door losse bruggen, waarmee de reizigers van het ene uiteinde naar het andere konden komen. Op die wijze kwamen zij in de salonwagens, de terraswagens, de restauratiewagens en de koffiehuiswagens. Slechts een schouwburgwagen ontbreekt, maar ook deze zal eenmaal komen. Door de verschillende rijtuigen liepen voortdurend de boek- en courantenverkopers, die onderweg hun koopwaar aanboden, als ook de slijters van sterke dranken, eetwaren en sigaren, waarvoor het niet aan kopers ontbrak. De reizigers hadden het station van Oakland ten 6 uren des avonds verlaten. Het was reeds nacht, een kille, sombere nacht, met een donkere hemel waarvan de wolken dreigden zich in sneeuw te ontlasten. De trein ging niet zeer snel. Het oponthoud erbij rekenende legde hij niet meer dan 20 mijlen in het uur af, een snelheid die hem toch binnen de bepaalde tijd van het ene uiteinde der Verenigde Staten naar het andere moest brengen. Men sprak weinig in de wagon. Bovendien vielen alle reizigers weldra in slaap. Passepartout was in de nabijheid van de inspecteur gezeten, maar hij sprak niet tot hem. Sedert de laatste gebeurtenissen was hun vriendschap zeer verflauwd. Er bestond geen sympathie en geen vertrouwelijkheid meer. Fix was in zijn manier van zijn niets veranderd, maar Passepartout was uitermate terughoudend en gereed om bij de eerste gelegenheid te beste zijn voormalige vriend te worgen. Een uur na het vertrek van de trein begon het te sneeuwen, een fijne sneeuw, maar die de trein gelukkig in zijn vaart niet terughield. Men zag door de vensters niets anders dan sneeuwvelden, waarbij de rookwolken, die uit de locomotief vlogen, grijs schenen. Ten 8 uur kwam een steward de wagon binnen en zeide dat het rustuur aangebroken was. Deze wagon was een slaapwagon en in weinige minuten was hij in een slaapvertrek veranderd. De ruggen der banken werden omgeslagen en door een zeer vernuftige vinding werden zij in slaapbanken herschapen. In weinige ogenblikken had ieder reiziger een zeer gemakkelijk bed tot zijn beschikking, met dikke gordijnen die tegen alle onbescheiden blikken beschermden. De lakens waren helder wit en de kussens zacht. Men had slechts te gaan liggen om in te slapen, hetgeen dan ook ieder deed, alsof hij zich in zijn gemakkelijke hut op een mailboot bevond. En intussen stoomde de trein met alle kracht door de staat Californië. In dit gedeelte van het land, dat zich tussen San Francisco en Sacramento uitstrekt, is de grond niet zeer heuvelachtig. Dit gedeelte van de spoorweg is bekend onder de naam de Central Pacific Road. Het neemt eerst Sacramento tot uitgangspunt, richt zich vervolgens naar het oosten en de lijn die van Omaha uitgaat tegemoet. Van San Francisco naar de hoofdstad van Californië loopt de lijn terstond naar het noordoosten, langs de kust van de Amerikaanse rivier, die zich in de golf van San Pablo uitstort. De 120 mijlen tussen deze twee grote steden werden in 3 uur afgelegd, en tegen 9 uur, terwijl de reizigers nog in hun eerste slaap waren, reden zij Sacramento voorbij. Ze zagen dus niets van deze belangrijke stad, waar de wetgever de macht van Californië haar zetel heeft, nog haar prachtige kaden, nog haar brede straten, nog haar sierlijke hotels, nog haar squares en haar tempels. Toen de trein Sacramento verlaten en Junction, Rocklin, Auburn en Colfax gepasseerd was, kwam hij in het dichtste gedeelte van de Sierra Nevada. Het was 9 uur 's morgens toen zij Cisco voorbij snelden. Een uur later was het slaapvertrek weer als een gewone wagon ingericht en de reizigers konden door de raampjes het schilderachtige panorama zien van deze bergachtige landstreek. De spoorweg volgt geheel de bochten van de berg. Hier is hij tegen de helling van de rots uitgehouwen, daar hangt hij over de afgronden, de scherpe hoeken vermijdende door stoute krommingen en zich in de engste kloven werpende, die men zou menen dat geen uitweg aanboden. De blinkende locomotief met haar vurige lantaarns, die een spookachtig licht verspreiden. Haar zilveren klok, haar toestel om buffels te verdrijven dat uitstak als een spoor, paarde haar schel gefluit en haar dreunend zuchten aan het bruisen der stortvloeden en watervallen en haar rook slingerde zich om het sombere loof der pijnbomen. Weinig of geen tunnels en bruggen ontmoette men op de weg. De spoorweg boog zich om de bergen heen en trachtte niet door rechte lijnen de naaste weg van het ene punt naar het andere te vinden, door de natuur geweld aan te doen. Tegen 9 uur bereikte men door het dal van Carson de staat Nevada, altijd nog de noordoostelijke richting volgende. Ten 12 uur verliet men Reno, waar de reizigers 20 minuten tijd hadden om te ontbijten. Van dat punt af ging de weg langs de Humboldt-rivier enige mijlen noordwaarts. Toen boog hij zich een weinig naar het oosten en verliet de loop der rivier niet voor hij de Humboldt-keten bereikt had, die haar oorsprong eerst neemt aan het oostelijk uiteinde van de staat Nevada. Nadat Falk, Aouda en hun reisgezellen ontbeten hadden, keerden zij naar de wagon terug. Toen Phileas Falk, de jonge vrouw, Fix en Passepartout weer op hun gemak waren gezeten, zagen zij naar het afwisselende landschap dat zich voor hun ogen ontrolde. Onmetelijke prairieën, bergen die zich tegen de horizon tekenden, rivieren die hare schuimende golven voortduwden. Somtijds zag men een groot aantal bisons, die, zich in de verte samenpakkende, het voorkomen hadden van beweegbare dijken. Die ontelbare legers van herkauwende dieren veroorzaken menigmaal onoverkomelijke hinderpalen voor het voortgaan der treinen. Men heeft dikwijls duizenden van deze dieren gezien, welke in dichte drommen uren achtereen over de rails trokken. De locomotief is dan genoodzaakt om stil te staan totdat de weg weer vrij is. Ook bij deze gelegenheid had dit plaats. Tegen 3 uren 's nachts versperde een kudde bestaande uit 10.000 à 12.000 van deze dieren de weg. De locomotief beproefde, nadat zij haar snelheid reeds aanmerkelijk had verminderd, haar spoor in de flank der ontzaglijke kolonne te drukken. Maar eindelijk moest zij toch stilstaan voor de ondoordringbare massa. Men zag duidelijk deze herkauwende dieren, deze buffalo's, zoals de Amerikanen hen noemen, met hun rustige tred voortgaan, nu en dan luid brullende. Ze zijn krachtiger gebouwd dan de Europese runderen, hebben korte staart en poten, een hoge rug die een gespierde bult vormt, met horens van onder wijd uitstaande, terwijl de kop, de nek en de schouders bedekt zijn met lange manen. Het was onmogelijk deze landverhuizers tegen te houden. Wanneer de bisons eenmaal hun richting genomen hebben, kan men hen met de beste wil niet stuiten of van hun weg doen afwijken. Het is een stortvloed van levend vlees die door geen dijk kan beteugeld worden. De reizigers, die allen op de loopbruggen stonden, aanschouwden dit zonderlinge toneel. maar hij, die wel de meeste haast had, namelijk Phileas Fogg, was rustig op zijn plaats blijven zitten en wachtte zeer wijsgierig af tot het de buffels behagen zou de weg vrij te laten. Passepartout was woedend over het oponthoud dat door deze opeenhoping van dieren veroorzaakt werd. Hij had al zijn revolvers op hen willen afschieten. Wat een land, riep hij uit, dat een gehele trein kan worden tegengehouden door zulke stomme dieren, die als een processie voorttrekken en zich volstrekt niet haasten, alsof zij niemand in de weg stonden. Bij de hemel, ik zou toch wel eens willen weten of Fogg dit onvoorziene oponthoud ook al in zijn programma heeft opgenomen. En de machinist, die de locomotief niet tussen deze beesten durft doorjagen. De machinist had volstrekt niet beproefd of hij dit bezwaar ook kon overwinnen, en hij had daarin zeer voorzichtig gehandeld. Hij zou ongetwijfeld de eerste buffels met het spoor van zijn locomotief verpletterd hebben, maar hoe sterk zij ook waren, de machine zou weldra hebben moeten ophouden, de trein zou gederailleerd zijn en zo beschadigd dat hij de tocht niet kon vervolgen. Het beste was dus geduldig te wachten en de verloren tijd in te halen door later de vaart van de trein te versnellen. De optocht der bisons duurde 3 volle uren en de weg werd niet eerder vrij dan tegen de avond. Op dat ogenblik trokken de laatste kudden over de rails, terwijl de eerste reeds verdwenen waren aan de horizon. Het was al zo 8 uur toen de trein de Humboldtketel overtrok en 9:30 toen hij het territorium van Utah bereikte, het land van het Zoutmeer, het merkwaardige land der Mormonen. 27e hoofdstuk, waarin Passepartout met een snelheid van 20 mijlen in het uur een cursus in de geschiedenis der Mormonen volgt. In de nacht van 5 op 6 december volgde de trein ongeveer 50 mijlen de zuidoostelijke richting. Daarop boog hij zich weer evenveel naar het noorden, het Zoutmeer naderende. Passepartout begaf zich tegen 9 uur in de morgen op de looprug om eens een luchtje te scheppen. Het was koud. De lucht was betrokken, maar het sneeuwde niet meer. De zon, die in de mist veel groter scheen, had het voorkomen van een groot goudstuk, en Passepartout was bezig om de waarde ervan in ponden sterling te berekenen, toen hij van deze nuttige arbeid afgeleid werd door de verschijning van een zeer zonderling wezen. Deze persoon, die te Elko in de trein was gekomen, was een man van hoge gestalte, donker, met een zwarte knevel, zwarte kousen, zwarte hoed, zwarte broek, zwart vest, witte das en met zeemlederen handschoenen. Men zou gezegd hebben dat het een geestelijke was. Hij ging van het ene einde van de trein naar het andere en op het portier van elke wagon plakte hij met een ouweltje een geschreven aankondiging. Passepartout naderde het portier en las op een van deze biljetten dat de eerwaarde elder William Hitch, Mormoons zendeling, gebruikmakende van zijn tegenwoordigheid op de trein nummer 48, ten 11:00 in de wagon nummer 117 een conferentie zou houden over het mormonisme, alle belangstellende heren tot bijwoning uitnodigende, ten einde hen te onderrichten in de geheimen van de heiligen der laatste dagen. Daar ga ik zeker heen, zei Passepartout, die niets van het mormonisme afwist, dan dat de veelwijverij de grondslag van de mormoonse sekte was. Het nieuws verspreidde zich ogenblikkelijk door de trein, die een 100-tal reizigers bevatte. Van dat getal waren er 30 hoogstens die, aangelokt door deze redevoering, ten 11:00 de banken van de wagon nummer 117 innamen. Passepartout zat op de eerste bank der gelovigen. Nog zijn meester, nog Fix, wilde er zich enige moeite voor geven. Op het bepaalde uur stond de elder William Hitch op en begon op driftige toon, alsof hij dadelijk werd tegengesproken. Ik zeg u, zei, of liever schreeuwde hij, dat Joe Smith een martelaar is, en dat zijn broeder Hiram ook een martelaar is, en dat de vervolgingen door het gouvernement van de Verenigde Staten ingesteld tegen de profeten ook van Brigham Young een martelaar gaan maken. Wie durft het tegendeel beweren? Niemand waagde het om de zendeling tegen te spreken, wiens ontboezeming zeer in strijd was met zijn van nature rustig gelaat. Maar zijn woede was zeker daardoor te verklaren, dat het mormonisme tegenwoordig aan zulke zware beproevingen was blootgesteld. Het gouvernement der Verenigde Staten toch kon niet dan zeer moeilijk deze onafhankelijke dwepers tot onderwerping brengen. Het had zich meester gemaakt van Utah en dit doen gehoorzamen aan de wetten der Unie naar Brigham Young in hechtenis te hebben genomen als schuldig aan rebellie en veelwijverij. Van dat ogenblik af verdubbelden de volgelingen van de profeet hun ijver, en in afwachting dat zij tot daden zouden overgaan, verzetten zij zich tegen de aanmatigingen van het congres. Zoals men ziet, trachtte de elder William Hitch zelfs in de spoortrein proselieten te maken. Hij vertelde met toenemende geestdrift, welke uit de verheffing van zijn stem en zijn gebaren bleek, de geschiedenis van het mormonisme sedert de gewijde oudheid. Hoe in Israël een mormoons profeet uit de stam van Jozef de jaarboeken van de nieuwe godsdienst gaf en hen aan zijn zoon Morem naliet. Hoe, vele eeuwen later, een vertaling van dat kostbare boek uitkwam in Egyptische karakters door Joseph Smith Jr., een boer in de staat Vermont, die in 1825 als mystisch profeet opstond. Hoe eindelijk een gezant uit de hemel hem in een vurig bos verschenen was en hem de jaarboeken des Heren ter hand had gesteld. Op dit ogenblik verlieten enige toehoorders, die niet veel belang stelden in dit historisch overzicht, de wagon, maar William Hitch ging voort met vertellen, hoe Smith Jr. met zijn vader, twee broeders en enige discipelen verenigd, de godsdienst van de heiligen der laatste dagen stichtte, welke godsdienst niet alleen in Amerika aangenomen werd, maar ook in Engeland, Scandinavië en Duitsland volgelingen telde onder de werklieden en onder hen die vrije beroepen uitoefenden. Hoe in Ohio een kolonie was gesticht, hoe een tempel voor $200.000 werd opgericht en een stad gebouwd te Kirkland, hoe Smith een groot bankier werd en van een eenvoudig vertoner van mummies een document ontving dat door Abraham en andere beroemde Egyptenaren geschreven was. Daar dit verhaal een weinig langdradig werd, nam het publiek hoe langer hoe meer af. Men telde niet meer dan een twintigtal toehoorders. Maar de elder bekommerde zich volstrekt niet over dit heengaan en vertelde tot in de kleinste bijzonderheden hoe Joe Smith in 1837 bankroet maakte, hoe de geruïneerde aandeelhouders hem in een teerton staken en vervolgens in veren rolden, en hoe men hem enige jaren later, geachter en achtenswaardiger dan ooit, te de Independence in Missouri terugvond als hoofd van een bloeiende gemeente, die niet minder dan 3000 zielen telden, en dat hij toen, door de haat der heidenen vervolgd, naar het verre westen moest vluchten. 10 hoorders waren nog gebleven, en onder hen de eerzame Passepartout, die met beide oren luisterde. Zo vernam hij hoe, na een jarenlange vervolging, Smith weer in Illinois terugkwam, in 1839 aan de oevers der Mississippi Nouveau stichtte, waarvan de bevolking tot 25.000 zielen steeg, hoe Smith daar burgemeester, opperrechter en opperbevelhebber werd, hoe hij zich in 1843 kandidaat stelde voor het presidentschap der Verenigde Staten, en hoe hij eindelijk te Carthago in een hinderlaag gelokt, in de gevangenis werd geworpen en door een bende gemaskerden werd vermoord. Op dit ogenblik was Passepartout geheel alleen in de wagon, en de elder, hem strak in het gelaat ziende en door zijn woorden een magnetische invloed op hem uitoefenende, herinnerde hem dat 2 jaren na de moord op Smith gepleegd, diens opvolger, de getuigende profeet Brigham Young, Nouveau verliet om zich aan de oevers van het Zoutmeer te vestigen en dat daar, op dat belangrijke grondgebied, omringd door vruchtbare landouwen, op de weg der landverhuizers die Utah doortrokken om zich naar Californië te begeven, de nieuwe kolonie, dankzij het mormoons beginsel der veelwijverij, een ontzaglijke uitbreiding onderging. En ziedaar, voegde William Hitch erbij, ziedaar waarom wij aan de naijver van het congres zijn blootgesteld, waarom de soldaten van de republiek de bodem van Utah hebben bezoedeld, waarom ons hoofd, de profeet Brigham Young, gevangen werd genomen in strijd met alle recht. Zullen wij wijken voor het geweld? Nooit. Verdreven uit Vermont, verdreven uit Illinois, verdreven uit Ohio, verdreven uit Missouri, verdreven uit Utah, zullen wij nogmaals een onafhankelijk grondgebied vinden, waar wij onze tenten zullen nederslaan. En gij, mijn getrouwe, voegde de elder erbij, op zijn enige toehoorder een ernstige blik werpende, zult gij daar de uwe planten, in de schaduw van onze banier? Nee, antwoordde Passepartout op zijn beurt weglopende, terwijl hij de echtgenoot van vele vrouwen in de woestijn prediken liet. Gedurende deze conferentie was de trein met volle snelheid voortgestoomd en tegen 12:30 in de middag bereikte hij het westelijke punt van het Grote Zoutmeer. Vandaar had men een ruim uitzicht over dit meer dat ook de naam draagt van Dode Zee en waarin een Amerikaanse Jordaan uitloopt. Het is een prachtige watervlakte, omsloten door schilderachtige, woeste rotsen met brede kruinen, die met wit zout zijn bedekt. Voorheen strekte zich de zilveren spiegel veel verder uit, maar met de tijd zijn de oevers langzamerhand gerezen, waardoor de oppervlakte kleiner, maar de diepte groter werd. Het Zoutmeer is 70 pijlen lang, 35 breed en 3800 voet boven de oppervlakte der zee gelegen. De vissen kunnen wegens het grote gehalte zout in dit water niet leven. Die welke de Jordaan, de Weber en andere rivieren erin werpen, sterven dan ook terstond, maar het is onwaar dat de dichtheid van het water van dit meer zo groot is dat er mens er niet in zwemmen kan. De omstreken van het meer zijn uitnemend bebouwd, want de Mormonen zijn ver in het bebouwen van de grond. De stallen en schuren voor de huisdieren, de koren, maïs en gierstvelden, de weelderige weilanden, talloze heggen met wilde rozen, bosjes van acacia's en wolfsmelk zouden aan dit landschap 6 maanden later een bekoorlijk karakter geven, maar voor het ogenblik was de grond met een dunne laag sneeuw bedekt. Ten 2 uren kwamen de reizigers te Ogden aan. De trein behoefde eerst ten 6 uren te vertrekken. Volk, Aouda en hun 2 reisgezellen hadden dus tijd in overvloed om zich naar de stad der heiligen te begeven, die door een zijtak met Ogden verbonden is. 2 uren waren voldoende om deze geheel Amerikaanse stad te bezichtigen, die gebouwd is naar het model van alle steden uit de Verenigde Staten. Grote schaakborden met lange, stijve lijnen en met de somberheid der rechte hoeken, zoals Victor Hugo het uitdrukt. De stichter van de stad der heiligen kon niet nalaten de symmetrie van de stijl der Anglo-Saxers na te volgen. In dit zonderlinge land, waar de mensen nog niet op de hoogte zijn van de maatschappelijke instellingen, is alles even groot. De steden, de huizen en de dwaasheden. Ten 3 uren wandelden de reizigers door de straten der stad, welke aan de oever van de Jordaan en de eerste krommingen van het Wasatchgebergte gebouwd is. Ze zagen weinig of geen kerken en ook niet veel monumenten, maar wel het huis van de profeet, de beurs en het arsenaal. Voorts stenen huisjes met veranda's en galerijen, omringd door tuinen met acacia's, palm en Sint-Jansbroodbomen. Een muur van steen en klei was in 1853 om de stad opgericht. In het voornaamste gedeelte, waar de markt wordt gehouden, heeft men enige aanzienlijke hotels, waaronder ook het gouvernementsgebouw behoort. Volk en zijn reisgezellen vonden die stad niet zeer bevolkt. De straten waren bijna allen verlaten, uitgenomen die waar de tempel is, maar die zij niet bereikten dan na enige wijken te zijn doorgegaan, welke met palissaden waren afgezet. Er waren zeer veel vrouwen, wat te verklaren is door de zonderlinge manier waarop alle Mormoonse huishoudens zijn ingericht. Men moet evenwel niet denken dat alle Mormonen de polygamie zijn toegedaan. Men is geheel vrij, maar men moet wel in aanmerking nemen dat het de burgeressen van Utah zijn die er zo bijzondere prijs op stellen gehuwd te wezen, want volgens het geloof van dit volk worden in de Mormoonse hemel geen ongehuwde vrouwen toegelaten. Deze arme wezens schijnen nog gelukkig, nog rijk te zijn. Enige van haar, zeker de rijksten, dragen een pakje van zwarte zijde van voren open en een eenvoudige kap of doek om het hoofd. De overigen zijn slechts in katoen gekleed. Passepartout, in zijn hoedanigheid van ongetrouwd heer, aanschouwde, niet zonder enige huivering, deze Mormoonse dames, op wie de taak rust, tezamen met enige anderen, het geluk van een Mormoon uit te maken. Zijn gezond verstand beklaagde de echtgenoot in de eerste plaats. Het scheen hem verschrikkelijk toe, om zoveel dames beurtelings door de wisselvalligheid van het leven te moeten leiden, om een gehele kudde van haar in het Mormoonse paradijs te brengen, met het vooruitzicht haar voor de gehele eeuwigheid terug te vinden in gezelschap van de verheerlijkte Smith, die het sieraad uitmaakt van dit gelukzalige oord. Ongetwijfeld voelde hij er geen roeping toe, en hij meende, misschien vergiste hij zich, dat de burgeressen van Great Salt Lake City op zijn persoon verontrustende blikken wierpen. Gelukkig duurde zijn verblijf in de stad der heiligen niet zeer lang. Enige minuten voor 4 waren de reizigers weer aan het station en namen zij hun plaatsen in de wagon weer in. Het fluitje liet zich horen, maar op het ogenblik dat de wielen van de locomotief in beweging kwamen, hoorde men roepen, hou op, hou op! Men laat een trein die in beweging is niet stilhouden. De heer die dit riep was blijkbaar een Mormoon die te laat kwam. Hij was geheel buiten adem. Gelukkig voor hem dat het station deuren nog hekken had. Hij rende over de weg, sprong op de treden van de laatste wagon en viel geheel ademloos op een der banken van een coupé. Passepartout, die de verschillende momenten van deze gymnastische tour met belangstelling had gadegeslagen, kwam eens een kijkje nemen hoe de achtergeblevene, waarin hij een levendig belang stelde, eruit zag, toen hij vernam dat deze een bewoner was van Utah, die de vlucht had genomen ten gevolge van een huiselijk geschil. Zodra de mormoon weer adem kon halen, vroeg Passepartout hem beleefd hoeveel vrouwen hij had. Naar de wijze te oordelen waarop hij zocht te ontvluchten, moest hij er zeker een twintigtal hebben. Eén, meneer, antwoordde de mormoon, zijn handen ten hemel heffende, en dat is genoeg. Einde van deel 9 van De reis op de wereld in 80 dagen van Jules Verne.